www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فضيلة العلم خير من فضيلة العبادة وأفضل دينكم الورع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع بموقع امت کے سامنے انتہائی نفع بخش اور قیمتی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جن کو یاد کر کے اور سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو کارآمد بنا سکتے ہیں اور نقصان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک مختصر روایت آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائیں گے، اور یہ دونوں باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی علم دین کے مشغلے میں لگتا ہے تو یہ نفلی عبادات کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہتر ہے. عام طور پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ بھئی سب سے بڑا دیندار آدمی وہ ہے جو ہر وقت نماز پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، جماعت میں جاتا رہے، تلاوت کرتا رہے، کہ بھئی یہ بڑا دیندار آدمی ہے اور یہ سب سے افضل کہلائے جانے کے لائق. لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس عبادت گزاری سے بھی افضل ہے کہ آدمی علم دین کو سیکھنے سکھانے میں اپنے اوقات صرف کرے، یہ نری عبادت سے افضل ہے. فرائض کی بات تو الگ ہے، وہ تو پڑھنی پڑے گی، جب نماز کا وقت آ جائے، رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا پڑے گا، مالی شرائط پائی جائے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، وسعت اور قدرت ہو تو حج کو جانا پڑے گا، وہ اپنی جگہ. لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان میں افضل ترین جو مشغلہ ہے وہ علم دین کا مشغلہ ہے. اس لیے جو ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ مدرسے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اس روئے زمین پر اللہ کی نظر میں انتہائی قابل قدر حضرات ہیں، منتخب حضرات ہیں، پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے اور معلم الخیر کے لیے، یعنی جو لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائے، ان کو سکھلائے سمجھائے، ان کے لیے ساری مخلوقات دعائے خیر کرتی ہیں، حتیٰ کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر رینگنے والے جانور، یہ سب ان کے لیے دعائے مغفرت دعائے خیر کرتے ہیں. ان کی قدر ہمارے دل میں رہنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری نسلوں میں ایسے افراد پیدا ہوں جن کا مشغلہ علم دین ہو، حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں، پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں. اسلام اسکولی تعلیم سے منع نہیں کرتا، ڈاکٹر انجینئر بننے سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن جب آئے گی فضیلت کی بات اور افضلیت کی بات تو علم دین سے افضل دنیا میں کوئی مشغلہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں بٹھانی. اسی علم دین پر دین اسلام کا مدار ہے، کیونکہ علم دین ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پتہ کہاں سے چلے گا؟ نماز ہماری صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم سے پہلا قاعدہ چھوٹ گیا، اب بتاؤ نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ بھولے سے چوتھے کے بجائے پانچویں پہ بیٹھ گئے، چوتھے پہ بیٹھے ہی نہیں، اب بتاؤ نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا سجدہ سب سے کام چل جائے گا؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ علم دین کے ذریعے چلے گا. وضو کیسے کیا جائے؟ روزے کے اندر اگر یہ بات پیش آ گئی تو روزہ رہا کہ نہیں رہا؟ ایسے جانکار لوگ اگر امت میں موجود نہیں رہیں گے تو دین بھی باقی نہیں رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، اندھیر پھیل جائے گا. اس لیے ہر بستی میں، ہر علاقے میں معتبر، مستند، معتدب مقدار میں علماء موجود رہنے چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جن کی طرف امت رجوع کر سکے حسب ضرورت، ایسے افراد کا وجود امت کی بقا کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے. اگر یہ رہیں گے تو دین باقی رہے گا, اور اگر یہ نہیں رہیں گے تو دین رفتہ رفتہ یا تو بالکل بگڑ جائے گا یا ناپید ہو جائے گا. آج بھی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں دور دور تک کوئی عالم نہیں ہے, تو وہاں دین کا نام و نشان بالکل مٹ چکا ہے. تو جہاں علماء ہیں, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, مفتیان ہیں, وہاں دین آج بھی جیسا بھی ہے زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہاں ہمارے اکابر اور بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے جا بجا مدارس ہیں, مکاتب ہیں, علماء ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اپنی نسلوں میں ایسے افراد پیدا کرنے ہیں. کیونکہ آج جو لوگ ہیں یہ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ لینے والا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جب ہم فکر کریں گے تو وہ افراد جانے والوں کی جگہ پر کریں گے. تو ایک تو بات پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمائی, دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ بھی بڑی اہم ہے. فرمایا کہ سب سے افضل دینداری یہ ہے اور اس شخص کا دین سب سے افضل ہے جس کے اندر ورع پایا جائے. ورع کا مطلب اللہ کی حرام کردہ باتوں سے تو بچے ہی, حرام کے شبہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے. ورع میں کمال جب آئے گا جب آدمی ناجائز باتوں سے بچنے کے لیے بہت سی جائز باتوں کو بھی اس خطرے سے ترک کر دے کہ کہیں میں ناجائز میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ ہے ورع, اور اس کا تعلق صرف مالی معاملات ہی سے نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو شریعت میں منع ہے, چاہے اس کا تعلق آنکھوں سے ہو, چاہے کان سے ہو, چاہے ہاتھ پیر سے ہو وغیرہ, ہر اس بات سے بچے جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے. فرمایا جب تک یہ بات نہیں پائی جائے گی آدمی دین کے اعتبار سے کامل مکمل اکمل نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس, اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچو تو تم سب سے اعلی درجے کے عبادت گزار بن جاؤ گے. نماز روزہ تلاوت ذکر اذکار اپنی جگہ, لیکن اگر آدمی گناہوں سے نہیں بچے گا تو محض ان عبادات کی وجہ سے وہ سب سے بڑا عبادت گزار نہیں بن سکتا ہے. گناہ سے بچنا ضروری ہے, اور گناہ سے بچنے کی صفت آدمی میں کب پیدا ہوگی؟ جب گناہ کو گناہ سمجھے, جب گناہ کو ناگوار سمجھے اپنے لیے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فانت مؤمن. کیا بات فرمائی, پیمانہ, برائی کرنا تمہیں ناگوار گزرے اور نیکی کر کے تمہارے دل میں مسرت اور خوشی حاصل ہو, سمجھ لو کہ تم مومن ہو. فانت مومن. پوچھا گیا الاسم ما الاسم, گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ما حاق فی صدرک, تمہارے دل میں جو کھٹک پیدا ہو جس عمل کو کرنے سے, اور یہ تم چاہو کہ کوئی اور اس پر مطلع نہ ہو سکے, سمجھ لو یہ گناہ ہے. کیونکہ گناہ آدمی چھپ کے کرتا ہے, چاہتا ہے کسی کو پتا نہ چلے, اندھیرے میں کرے گا, کنڈی لگا کے بند ہو کر کے کرے گا, تنہائی میں کرے گا, کسی کو پتا نہ چل جائے, سمجھ لو دال میں کالا ہے. اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم جیسے دوسرے تمہارے بھائی کو ہو سکتا ہے پتا چلے نہ چلے, مگر اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. چاہے تم کتنے ہی چھپ جاؤ, سب سے چھپ سکتے ہو, مگر اپنے رب سے نہ کوئی چھپا ہے نہ چھپ پائے. لہذا حل اس کا صرف ایک ہے, گناہ کو چھوڑ دو. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, کھلے گناہ کو بھی چھوڑ دو, چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو, اسی کا نام ہے ورع. اور یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جبکہ آدمی گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے. گناہ ہو جائے تو شرمندگی کا احساس ہو, جب تک معافی نہ کر لیں چاہ لیں اور معافی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی نیند اڑ جائے, بھوک پیاس ختم ہو جائے, بے چینی ہو جائے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو آدمی سمجھا جائے گا کہ وہ مومن ہے, وہ دیندار ہے, اس کے اندر ایمان کا اعلی درجہ پایا جاتا ہے. تو آج دنیا کے اندر گناہوں کے اسباب جمع ہیں ہر طرف, ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کان بھی کھلے ہوئے ہیں, ایک سیل رواں ہے گناہوں کا. بعض جگہوں پر تو سر اٹھا کے چلنا مشکل ہے, ایسی گناہوں کی بہتات ہے. لیکن اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ڈر اللہ سے کہ ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے, تو بڑے سے بڑے حالات میں بھی آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں بچ نہیں سکتا, جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے بچ نہیں سکتا. جب خود ارادہ ہوتا ہے کرنے کا, جب گناہ پیش آتا ہے, ورنہ بڑے سے بڑے نازک حالات میں بھی آدمی بچ سکتا ہے. یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. جیسے کرنے کی طاقت رکھی ہے, ایسے ہی بچنے کی بھی طاقت رکھی ہے. بس بچنے کے لیے ہمت چاہیے, بچنے کے لیے عزم اور ارادہ چاہیے. عزم اور ارادہ کرے گا تو ہمت مردہ مدد خدا, ہمت مردہ مدد خدا. اسی لیے ہمارے اکابر لوگوں کو توبہ کراتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں بیعت کر لی. تو بیعت کا مطلب عہد, پختہ ارادہ, ایمان کو دوبارہ تازہ کر لیا. ایمان تو ہے ہی الحمدللہ پہلے سے, کس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ الحمدللہ سب جانتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن اسی کو تازہ کر لیا جائے. ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، اور اس کے بعد پھر عہد کرایا جاتا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے، قتل نہیں کرنا ہے، بہتان نہیں باندھنا ہے، شریعت کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. تو آدمی اگر کسی بات کا پختہ عزم کر لے، ارادہ کر لے اور معاہدہ کر لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو وہ کام کرتے ہوئے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. یہ فائدہ ہے. حضرات اکابر مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے یہ فائدہ ہے. حضرت قطب عالم امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا اور یہ بھی کہ بھئی میں زیادہ مجھ سے اوراد و وظائف مجھ سے نہیں ہو پائیں گے، بس بیعت کر لوں گا حضرت جی سے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہاں چلو کچھ مت کرنا، بس ایک کام، ایک بات کا وعدہ لینا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو. کیا وعدہ ہے؟ جھوٹ مت بولو. اس نے سوچا بس یہ کیا بڑی بات ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں بتایا، اور یہ کہ ہاں کبھی کبھی آتے رہے ہوں ملنے، چلا گیا گاؤں میں. اب آج کل تو کیا ہے، انٹرنیٹ عام ہو گیا اور ٹیلی ویژن عام ہو گیا اور اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس آ گیا. اس زمانے میں کیا تھا، کبھی کبھی کوئی پارٹی ہوا کرتی تھی، ناچ رنگ ہو گئی سال بھر میں. یہ اپنا گرمی کا زمانہ تھا، اوپر سو رہا تھا چھت پر، آواز آنی شروع ہوئی ڈھمڑ ڈھم، پہلے سے عادی تھا جانے آنے کا، تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلوں. اب یہ ہوا کہ اگر میں نیچے سے دروازہ کھول کے جاؤں گا تو گھر والوں کی آنکھ کھل جائے گی، پوچھیں گے رات میں ایک بجے کہاں جا رہا ہے. تو ادھر ادھر دیکھا تو ایک کڑی نکلی ہوئی تھی، اس پہ لٹک گیا کہ نیچے کود جاؤں گا. جب لٹکا تو خیال آیا کہ اوہ حضرت نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولی، اب ملنے جاؤں گا، اگر پوچھ لیا کہ وہ کہیں ناچ رنگ پہ تو نہیں گیا تو کیا جواب دوں. تو لٹکا لٹکا پھر اوپر آ گیا، لیٹ گیا جا کے. پھر خیال آیا ایمیاں کیا پتا چلے، پھر لٹک گیا، پھر ہوا کہ حضرت کو کیا جواب دوں، اب پھر اوپر آ گیا. پوری رات اسی میں گزر گئی، لٹکے اترے لٹکے اترے. تو بتاؤ جو وعدہ کر کے آیا تھا صرف جھوٹ نہ بولنے کا، اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک گناہ سے بچ گیا. اور پھر کسی سے آدمی بیعت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، مقبول بندہ ہو، متبع سنت ہو، تو جب وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو لازماً اپنے متعلقین کے لیے بھی کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو آپ کو مفت میں دعائیں ملتی ہیں، اور دعائیں قبول ہو جائیں تو میاں وارے کے نیارے ہو جائیں. تو عہد کرنے سے خود اپنا بھی فائدہ ہے، اس معنی کر کہ ہم نے ایک بات کا عزم کر لیا اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو خود ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ یہ تُو نے غلط کیا, تُو نے تو عہد کیا تھا ایسا نہیں کہوں گا. اور دوسرے یہ کہ اس شیخ کی برکت سے اللہ تعالی غیر محسوس طریقے پر نوازتے ہیں, یہ فائدہ ہے. یہ کوئی لازم فرض واجب تو نہیں ہے لیکن تجربے سے اس کی برکات محسوس ہوتی ہیں. اور خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عمل کیا ہے ثابت ہے, اس لیے مسنون بھی ہے. کیونکہ آدمی بسا اوقات خود اپنے کو صحیح راستے پہ نہیں چلا پاتا, کسی مخلص محسن مشفق مربی کی کیا ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے ذریعے سے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے بیمار ہو جائے, چاہے وہ خود کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کر پاتا, کسی دوسرے ڈاکٹر سے کیا لیتا ہے مشورہ لیتا ہے, اس کی دوا استعمال کرتا ہے. کیونکہ اپنے عیوب آدمی کو خود نہیں نظر آتے, دوسرا پہچان پاتا ہے. اس لیے اگر ہمیں اعلی درجے کا دیندار بننا ہے تو اپنے اندر یہ صفت ورع والی پیدا کرنی پڑے گی. یہ اگر نہیں ہے تو زیادہ عبادات سے کام نہیں چلے گا, یہ گناہ اگر ہوتے رہیں گے تو وہ زیادہ عبادات صفر ہوتی چلی جائیں گی, ختم ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی اور ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے, اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.